Ayla Gould i rock progresywny na szwedzką modłę. Trzy fragmenty z ich nowego koncertowego albumu. I to już na dzisiaj prawie wszystko. Za ostatnie dwie godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie, Piotr Kosiński. Spotykamy się jutro i pojutrze na koncertach Airbag w Warszawie i w Krakowie. No i oczywiście spotykamy się za tydzień, bo za tydzień w nocy z czwartku na piątek pomiędzy drugą i czwartą nad ranem będzie kolejne wydanie Nocy Muzycznych Pejzaży, na które już teraz bardzo gorąco zapraszam. I oczywiście, jak zawsze, za tydzień będzie bardzo, bardzo mi miło ponownie spotkać się z wami. Dziękuję i do usłyszenia. Sekundy temu minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Sobie na dzień dobry dziś w budziku. A jak zwykle o tej porze czas na piosenkę dnia. Dziś Jake Buck, czyli taka właściwie nadzieja muzyki współczesnej. Właściciel niecodziennej barwy głosu. Bardzo dobrze sobie radzi, a na scenie muzycznej tak naprawdę istnieje od

się z tym podle, tak jakbym dostał w mordę. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w stan i realizują chory plan i czują się z tym dobrze. Fałszywi przyjaciele o wszystko są zazdrośni. Co nas nie zabije, to na pewno nas umocni. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w stan i realizują chory plan i czują się z tym dobrze. Taką pobudkę lubimy, to oczywiście Farbenlejre. 10 minut po godzinie 4 i jak zwykle o tej porze, no tak delikatnie, pięknie zachęcam Państwa. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, kontakt z nami. A zatem jak kontakt z nami na trzy sposoby, to trzy szybkie już teraz. Czas, start. Między nami coś nie tak. Między nami czegoś brak. Lecz niepotrzebnie złościsz się. Jakoś to będzie. Prawdziwy cud, rozkoszna Edyta Bartosiewicz, Między nami deszcz. 14 minut po godzinie 4. Szybciusieńko, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. A dlaczego szybciusieńko? O tym za moment. Jako pierwszy dziś mailowo pan Maciek znad komputerka. Na dobry początek udanego dnia poleca oczywiście trójkę i zieloną herbatę. I z pozdrowieniami dla wszystkich wcześnie rano wstających. To pierwszy raport mailowy dziś. Od pana Pawła z Łosic pierwszy sygnał SMS-owy. Ciepło, fajnie, jak to mówi mój brat. Taka zima, to mi się podoba. No, również jesteśmy za takim wariantem pogody. 17 stopni teraz za oknem na Myśliwieckiej, a koło północy było 23. Co to będzie w ciągu dnia? Cóż to będzie w południe i później? No, trójeczka z przodu jak nic zaklepana. No i jeszcze jako pierwszy telefonicznie pan Mariusz z Olkusza, dlatego mówię szybciusieńko, ciach, ciach, ciach, bo już 15 po czwartej, a to właśnie teraz zaczyna przelot Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Wszyscy wyglądamy z zachodu na wschód, centralnie nad naszymi głowami. Ten przelot będzie trwał około 10 minut. No i podejrzewam, że na pewno wszystkim uda się to zobaczyć, bo w całym kraju pogodne, bezchmurne niebo. Spoglądamy. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna z zachodu na wschód, centralnie nad naszymi głowami. Jakieś 10 minut ten spektakl, światło-dźwięk będzie trwał właśnie nad naszymi głowami. Wyglądamy, a na tę chwilę skubas. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, we'll be right back.

Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 11:00, prosto z Jerozolimy. Zapraszam, Marcin Gutowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Siedem minut po godzinie czwartej. Czas na powtórkę z historii. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. Rok 1618 to defenestracja praska. Czescy protestanci wobec cofnięcia przywilejów nadanych im przez poprzedniego cesarza wyrzucili przez okno zamku na Hradczanach przedstawicieli Macieja Habsburga. No i jak pamiętamy, był to początek wojny 30-letniej, w wyniku której Czechy utraciły niepodległość. 1618-1648. W 1707 roku urodził się Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik, profesor Uniwersytetu w Uppsali. Zmarł w 1778 roku. 228 lat temu zmarł Maurycy Beniowski, żołnierz, podróżnik, kosmopolita, a za udział w Konfederacji Barskiej zesłany przez Rosjan na Kamczatkę uciekł do Francji w 1772 roku. W 1842 urodziła się Maria Konopnicka, poetka, nowelistka, krytyk i tłumaczka. 168 lat temu urodził się Antoni Kalina, językoznawca, pierwszy profesor filologii słowiańskiej na Uniwersytecie we Lwowie. A w 1848 roku urodził się Otto Lilienthal, pionier niemieckiego lotnictwa. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarium. A będzie się działo to już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej test i przygoda bez czego? Tak jest, bez miłości. Po co tak długo się starać o to, co można mieć zaraz? Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej. Wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. No i minęła 4:30, czas na prognozę pogody. Nadal ze wschodu napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie. Do województw zachodnich dotrze z kolei wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. No i pogodnie, słonecznie prawie w całym kraju, bo zachmurzy się przelotnie popada i zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, ale tam najwyższa temperatura. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na południu w porywach do 55, a podczas burz na Pomorzu Zachodnim do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Jeśli można tak powiedzieć, najchłodniej w dzień, 27 stopni na Suwalszczyźnie. To najniższa temperatura, 28-29 stopni w większości regionów, a najwyższa 30 dziś na krańcach zachodnich. specjalnie jakoś o wojnach gwiezdnych nie mówimy, ale o tym, co zaobserwowane o wschodzie słońca. A jakże i komisyjnie tu na Myśliwieckiej. Zatwierdzone, zobaczone. I w pewien sposób człowiek zadowolony z tego właśnie widoku. No, będziemy jeszcze pewnie częściej spoglądać, a to za sprawą pana Mariusza z Olkusza, właśnie jakkolwiek to się zrymuje, który trzyma rękę na pulsie tych właśnie kosmicznych, bieżących wydarzeń. I za to bardzo dziękujemy, także za sygnały od państwa, które to potwierdzają, że tu i tam, między innymi w Austrii, dostrzegalny właśnie ten przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Za 25 minut piąta, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to państwo wiedzą, już 4 minuty po wschodzie słońca, to za chwilkę będziemy sprawdzać listę obecności. A co? Przypomnę tylko, budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A jak zwykle o tej porze 3 utwory z budzikowego alfabetu, dziś na K. Przed chwilą Kryzys, za moment Kult, ale wcześniej jeszcze zapowiedź tego, co dziś w południe po wiadomościach o 12, a mamy tę przyjemność gościć w Godzinie Prawdy u Michała Olszańskiego Kazika. Zachęcam państwa do wysłuchania tego spotkania. Godzina Prawdy dziś tuż po 12, a w Godzinie Prawdy gościem będzie Kazik Staszewski. A zatem za chwilę Kult, a później K jak Krzysztof Napiórkowski zresztą. Autopromocja. Kwartet smyczkowy grający jazz ma za sobą występy na największych festiwalach w Europie.

Pozdrawiamy nie tylko pana Artura, ale także Kubę i Julkę. Szerokiej, bezpiecznej drogi, no i wspaniałych wrażeń tamże właśnie. Dzień dobry z Opola, pozdrawia pan Daniel i jeszcze pan Jacek z Wejherowa, dziś na trasie do Połańca. Bardzo dziękujemy za obecność tych wszystkich za kółkiem. Ciekawe, któż to wyglądał Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i ten przelot z zachodu na wschód. No, jeśli być może państwo też są w stanie podesłać dokumentację fotograficzną tym pozostałym niedowiarkom, to będzie nam również przyjemnie w pewien sposób podzielić się już nie na antenie radia, jakimiś innymi kanałami, pewnie internetowymi, z tychże porannych dzisiejszych widoków. Tak pięknie o 4:44 państwo piszą i te życzenia serdeczności wspólnie, jakoś tak mam wrażenie, że w budzikowej rodzinie raźniej, przynajmniej już po wschodzie słońca, to ten piękny majowy czas. Ani się obejrzymy, a za tydzień już będzie czerwiec, a to też wspaniały czas, kiedy to już tak jakoś podskórnie, wyczuwalnie. Nie wiem jak państwo, ale ja wyczuwam truskawki. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Soon be rotten. Pan Krzysztof z Warszawy, znad komputerka, kiedyś bardzo często dzwoniący z Krajowej Siódemki, przekazujący informacje drogowe, też z nami. I pani Irka, zaraz, co tu jest? Usprawiedliwienie nieobecności z przyczyn ode mnie niezależnych. Mirka z Sandomierza. Dobrze, podpisujemy pani Mirko. Również bardzo nam miło witać w budzikowym gronie. Truskawkowe pozdrowienia z truskawkowej gminy Puławy, to od pana Tomka. No tak, to też a propos ostatniego nagrania. Franz Ferdinand i świeże truskawki w budziku, a nie w w Milanówku, jak to drzewiej bywało. I jeszcze na dzień dobry z poranną rzeczywistością boksuje się kurier pan Łukasz z Gliwic. 10 minut pozostało do godziny 5. Dla wszystkich walczących i ze snem, i ze zmęczeniem, i z niedospaniem, i z poranną rzeczywistością, już teraz Armia. Pomagasz i ciężar, przez niego nie świeci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Słuchaj jeszcze raz, powie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, stawaj i baj. Pożera od grzybu i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. Kowie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i baj. Armia i niezwyciężony. Za 7 minut 5 Państwa poranna korespondencja, a jakże, i to w naszym budzikowym, radosnym, rodzinnym gronie, także i dobre wieści, między innymi od pana Adama ze Skarżyska. O, nowina, otóż urodził się drugi wnuk. Pozdrawiamy Mateo, wszystkich radosnych rodziców, świeżo upieczonych, także i dziadków. Pan Jarek nad tym dzisiejszym porankiem się pochyla. Słońce, słońce, zapach kwitnącej akacji, wróble, które spać nie dają. Oj tak, to prawda, ten poranny koncert też w budziku już za nieco ponad kwadrans. I jeszcze pani Wiola z Mielca mówi wszystkim dzień dobry. No to już prawie w komplecie. Chyba że ktoś chciałby się jeszcze dopisać do budzikowego grona, to zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zapraszamy. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on.